tu tuangku leku akamar sinuku kuatamu moja hilang luka shikalake kauzima wala ugonjwa akanasi wazee wenu metutupa waniona baba yenu pamoja na huyu mama yenu wote tumekwisha teeka atulatena wahitaji msada wenu na ushirikiano wenu ili mpate kututuza iyo kawaida. Mimi leo natamka kwa makini mnisikilize, kwani nimesha kasirika ko mnayofanya. Mjikusanye kwa pamoja mpate kujirekebisha, upate wa kugusia wana wapotea. Kama sinuku kuwa damu moja kila mtu kashika lake kwa uzima wala ugonjwa hata nasi wazee wenu mmetutupa. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutapata usia wako baba. Mimi nasema umoja, ndio baba. Umoja kwenu ni nguvu, ndio baba. Wanangu shirikiane, ndio baba. Utengano ni udhaifu, ndio baba. Dunia hii ni kubwa, ndio baba. Inamebana maovu, ndio baba. Sipo kwanza yangu, wenyewe mtayaona baadaye. Kweli baba, kweli baba, maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutapata usia wako baba. Kasisi jiza heshima, ndio baba. Heshima ni kitu cha bure, ndio baba. Wanangu nisikilize, ndio baba. Kiburi si maungwana, ndio baba. Mwaheshimu wakubwa, ndio baba. Pamoja na wadogo, ndio baba. Tenda wema wende, usingoje shukurani. Kweli baba, kweli baba, maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutapata usia wako baba. Usia jama usia, ndio baba. Hawa usia wanangu, ndio baba. Msifanye fitina, ndio baba. Kila mtu na bahati yake, ndio baba. Msikate tamaa, ndio baba. Ridhikieni kwa Mungu, ndio baba. Fanye kazi wote, matokeo mtayaona baadaye. Kweli baba, kweli baba, maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutapata usia wako baba. Thank you. maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutafuata usia wako Baba. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutafuata usia.